الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سورة أعراف کی اول حصہ اول باب و جباوی کی آدم علیہ السلام واقعہ اوغی کی مطلب بندیانو تا امر او حکم دے اتباع ما انزل اللہ او منی کولی دے اتباع شیطان نا چی شیطان نزانو ساتے خبر اممانے او د ماونو ذلت تابعداریو کې الله چې سنا ذل کړی دي او بیا دا او ډېر طریقې د گمراهۍ بیان کړي چې دې څوک نه معاف کوي. اگر کا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام آدم علیه السلام ته ګوره وسوسې کړي وي کړي وي چه آغا سبب جوڑه شوی داغا در آکو زیدو دو پارا او داغ جنت نعمتن نا دا محروم که دو دو پارا بد دیار چه سر داغا دشمنی کئی سنگه چه آغی سر کولا داغی اولاد سر هم کئی سوگندو نیکلیو. لیکن اللہ رب العزت ہوئی چ خلق ورپس روان دي او خلق تابعداري کوي باقاعده د خپل ځان په بیزته ندي برسوای ندي اوس چې دی او تسوي نه کوي. الله رب العزت وی چې دا زمونږه قانون دي تاسو کی مان نه راوړي نمو سر شیطانان مرگری کو او کل جدی بی آئے او کار کئی دیر دا بی حیاء دیر دلیلونا ولوئی چدا دم شرانو کلی دیو پہلا دروغ جوڑ کی چدا غمون طویلی دیو. اللہ جواب کو چدا پا بی حیاء امر نکوم زد بی زتے او در رسوائے حکم نکوم چاہتا او تازو پما درو جوڑا ہے نو سوئی چیز در سا حکم کوما اس اگا اخپل حکم بیانی. قل امر ربی بالقسط او آیا چی امر کردے رب زمان حکم کردے رب زمان بالقسط دا انصاف الله هغه امر کوي چې هغه کې انصافي هغه کې عدلي هغه کې برابر والی او هغه کې د انسانانو امني او د انسانانو سکونی د انسانانو یو بل سره محبت او تعلقي دا سي امر الله کوي ښا چاگی که بچا بانده ظلم نئی او چا سر نور زیاده نئی. ده قسط مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کی اے بلا الہ الا اللہ دیر از انصاف کلمہ خدا غدا چاگی بانده مؤمنانو ایمان را وړل دي. نو دا بګیا اعلی انصاف ده دي تبل نرسي زګدي کلمې کې چې الله سمرا فائدې نو مسلمان د پارا چولی دي نه بل عبادت کې نشته کنه دې سره د مال پامن شو جانې پامن شو او دې سره دې د آخرت عذابونو در سوایو نه بچو او په دې سره الله رب العزت د تو په خپل دې دنیا کې حفاظت کوي ملائک ور سره مرګري کوي او دې ساتي د دنیا د حادثو او د مشکلاتو نه دا ټول دې کلمې برکت ته لا اله الا الله تا دا انصاف او دا عدل کلمه دا اللہ پا دی امر کرده دی او نور ور پسی دی بیا چکم حکمون اللہ کری دی قرآن کے چزما عبادت کوئے او دا بندیانو سر احسان کوئے خاستا زخپلی کپردی دغسی عاجزان مسکنان محتاج داغی ډیر خیال ساته د مشرانو قدر کوي په کشرانو رحم کوي حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام وی سلوی خصلت بیان کړ چربعون خصلتن سلوی خصلت بیان کړ او بیاوی چما من احد یعملو بی واحد منها سوک جی پدی سلویخ تو که پیوبان لی عملو کی دخل الجنہ جنت تبزی صحابیوی من خو بیا زان نشمارلو اغا وقت که منگو نشمارلو اچه بیام شمارل نس پینزلو سومن رسیدو چیرگنی اگه دغا دیش کنا چه سلام کول او داغی جواب کول دغا سی دبیمار تپوس کول دغا سی کمرشی جنازی لطلل دغا سی دلاری نازراری شیلری کول او داسې ډېر وی په پنځله سپورې ذکر کړو دا ټول د انصاف خبرې وکړه امر ربي بالقسط د حکم کړي دیو چې دا اصولي خبره ده بنیادی خبره ده ادا ور پسې د دې تفسیر دی اصل کې چه قسط سمانا دا واقیمو جواکم عند کل مسجد واقیمو جواکم عند کل مسجد حاضر که اخپل زانونا پا هر وقت دمانزه کی حاضر که اخپل زانونا پا هر وقت دمانزه کی اقیمون پابندی کولو سمر منظور ندی دا غید پار حاضری کول پا وخ بانده دا ام پا دی که داخلو چه امر ربی بالقسط او دا سی ایمانا کئی چه توجهو وجوهكم عند كل مسجد پل توجه الله ته پیدا کې او د کل مسجد نن دواړه معنی مراد دي زید مانځو چې جمعه ته او یا عین منذ سجده چه و طویل شی نمانا اللہوی متوجی که خپل زانونا اللہ تا پہر مسجد کی که مسجد نبوی ہے و کبلی ہے کبلی ہر جماعت کی توجہ اللہ تو پیدا کے مانا چی اخلاصی پا کی کنا ناغا عبادت پا قبلی گی اللہ تا چاگی کے اخلاصی او یا توجہ کے دخپل مخنو پہر مانز کے پہر عبادت کے مسجد مانا منزو عبادت نو مطلب داری چی من اللہ پوری خاص کے دایو عبادت تیڑیر اہم چی دیکی دا بلچا سنم و ناموس و رضا و غیر رانشی ریات نجوڑا نشی نو ادعوه مخلصینا له الدین نو بیا دعاوم خاص کے پا اللہ پوری ولی مانزا پس دعائی کنا نزکے وادعوه ویخا وادعوه رو بلے اللہ لران پدی مانزکے و پدی عبادت کے پدا سے حال کے چی خالص کون کی اغلر دین خالص کون کی اغلر آواز دوارا مطلب شخان مانزکی خلوص پیدا کے نو پدعا کی خلوص پیدا کے پڑی دار چاہ پل زن لا یو ضرورتی اللہ تے حاجتی ناغا یادی چی من ذکے نو بیا کا پزڑکیم ساجت او ضرورتی اللہ تا نو غوار اتنا خو پہ اخلاص سرا پہ اخلاص سرا سنگے چی طریقہ دا چی پدی دعا کی دا شریعت خلاف نہیں دا حد نتجاوز پکی نہیں چی تا خلق یاد ہے پلانی پا برکتا و پلانی پا حرمتا و نندا خو اخلاص نشو دا انبیاء پشان توائی چی ربنا دغی تا اخلاص ہوئی خواہ چی صرف اللہ تا آواز کہے نو قرآن چی سوئی سنگا نو دی پل اور سر مشرکین و بدعتیان پزد روان دی خواہ پزد روان دی نو پا مانزکی اگی توجہ شتا دی اللہ تا نو مانزکی بس اگا کارونا اگا عملونا کئی چاہ دا مانزد مقتضان خلاف دا عجزی کم دا ٹوخی با کئی برا با گوری کتا با گوری سوک بابا کے پجہر لگی آئی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم ربنا لک الحمد تب ویگن دے امامتی کئی درست و ندا سے آواز راضی حلکہ چی خام خوا دا دیا دتنا نصب ریگ نو چتا سیٹ تا ادری گا نو چی مونگ پسی اولاد نو مونگ لے پڑھو کشا کوا چی چی را چاو فتح را کلی رست نو نا مون دی ادھا سی ودعو ہو کے دعا کم دے دعا نکی کن امام تا گوری امام صحیح کئی نمبر و سر ملاوی چور گا دیوا لا سجد کی کنا دا بدبخت خلقی کنا اللہ توی ودعوه دعا غوارا کس ضرورت تی نمانا غوارا کس حاجت تی نمانا غوارا نتا امام تا صلح گوری بلکل چه اللہ ویلی آگا کار نکی خواه دعا نگواری دعا پخپلن نکی و بدنامی بل سوک وی دوایا و نکڑا دا دی مشرکین و مبتدعین و کارو ندی اللہ وی دعا و غار زان لے چی پدل دی ساجتی غوایا زان لا دی امام و استا جلب خخلاس شو چی سلامو گردی نبیاس دی امام خپل کار دی استا خپل کار تو تس گوری سلام اللہ وی دعوا دی پکار رازی دعوا دی پکار رازی پاغز ہے کی چلتا کی بل سو پکار نرازی کما بداکم تعودون چسنگا اللہ پیدا کروئے پا دنیا کی ان دعوا سے بہت واپس چھیں اس شے بدر سر نہیں قیامت کی بیا نبدا سردا مالی نبدا سردا اولادی نبدا سردا کوری انا با در سر دا قام قبیلہ و خاندانی ایس بنائی بس صرف پل عمل بھئی ولی چھتا دنیا تراتلین تا سرسو نا اغا لباس دا سر امنو اغا ٹوپے دا سر امنو اغا سپلے دا سر امنوی حدیث کیم دا سر آگلیو چی حفاتن عوراتن غرلن قیامت کې چې خلق پاسي نو بربند وای پیابلی وای نا سنت وای چې ترستو به طبيع جامع چول شي ذ الله وحج گل وای الله وی بل شي نه پکاري عمل به پکاري دغه حدیث کې راغلی چې کله یو بنده مړ شي نو سره مقبره تدری سيزو نزي دری سیزونا نو دوتی نو واپس راشی او تپاتی شی خلق پسر لار شی خپل پلوانا و رشت داران او سامان اگه تا مال ویلی دکن گودالی او که خیو بیلچه او گیلنی میلنی او دادائی کن دا تی طول واپس راشی او عمل عمل و سر پاتی شی بس اللہ رب العزت وی یو دا مانا دا فریقن حدان یو ڈل بداسی چلا و تا ہدایت کری ناغی خوب خیز خوشال وی پامن وی بسوری وی و فریقن حق علیم الظلال ابل ڈل وی چپاگی با گمراہی پرتائی اگر انشی خلاص ہے دے آخو دید دید پارکڑی و پا دنیا کے خان چه دا با دومون غاڑی تا پرتی ناقصی و بی پرتی حقا لیم الظلالا و سوی چه دا سوکو چه دا گمری پی پرتی خلاصی گی تنانا اللہ وی دا دا خلقو کنی دا چه مخی ذکر شو چه دا بیت اللہ نو بی بربند تواف کو اللہ دا کور بھی عزتی بے کولا ادا بے وی چدا مشرانو کردی دی ادا بے وی چدا اللہ وی لی دی داو خوا دقا خلق بل سوک نشتا انہم ضمیر دقی خلق تراجی دی خوا انہم اتخذو الشیاطین اولیاء داقا خلق دی چدین ولیو شیطانان دوستان او مددگاران من دون اللہ بغیر دا اللہ نا معنی اکر داغی دریم آیت دریم آیت کی ذکر شیو اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونه اولیاء اے خلقو تابداریو کے دما انزل او تابداری مکوین بغیر ددینا دنور اولیاء نا اولیاء دل توخو کن چین او اتخذ الشیاطین دا اولیاء دی اللہ رب العزت وی چی دا تاسو نم دا اولیاء اخلے دا شیطانان دی زان پوکے لکوٹی زان خبر کے تا چا تا اولیاء آئے انیکانو بندیانو تا اغیس خبر دی دا خدا شیاطین دی او ځان باندې نوم یې خره او شهرت یې کړی دی. خلق دو ککړی دی ډیر ډیر ډیر دا دی چې پاولیاو ندی کلکو او دا و تا دا شیاطین راتلو دا ولی پا شکل کې سپینگیره ډیر پا خیستا لباس کې ډیر متشرع او تا بیوی چې دا پلانه مزار شریف چې دی زده دی ولی مخا عبداللہ شاہ غازی مخا او اغبا شیطان ادیو پی یقین را اولی خود قرآن نچه نئی خبر نا خود یقین کئی کنا اغی خدا عقیدئی چوگو رو تا خلقوی پا خوب کرا دی مونگ پا بی خرا آگئی همونگ تیدا سے بی کنا ندا ٹول شیعاتوین که پا خوب کرا دی که پا بی خرا دی که چاته आवाज وکي که چاله یې لاس راو باسي دا ټول دی کوي چې خبره مشهور شي پلان یې کوي د زیارت نه आवाज وشو او پلان یې کوي زیارت نه ولی لاس راويستو دغه څوک راغلی وړې دلرینا وړې کله یې دلیو نه ولی لاس راويستو دا وایي هغه څه کوي چې لاس راو باسي شیطان دی ټول کارونه دی کوي خان او بس زبردست منصوبه ده زبردست منصوبه ده ځخه او د یورپ نه راغلی کوي چې هغه منصوبه ور سره دی خان نو می په ځان داسې یخه دی چې خلق قتشل زلوي چې دا شیطان دی وګوروي وی ولی نه مانی وي چې دا شیطان دی نوی شیطان دا کار کولشی نوی شیطان ای دا ولی دا پاسا کو چو ولی نشی کولی او شیطان کولشی گوروی دا زن تا مسلمان وی در دی خلق آلی ای قرآن وی مونگ نوائی مرا قرآن وی تا سکتلی ندی در این نمبر آیاتو دا غی تفسیر را غی پدیرش نمبر کی او سره بیا اوسې پرې وسره وکړو ځکه تفسیر خو خامخا زیات د مفسر نه ډېری کنه نو دا وایي دا غي تفسیر د دریم آیات ښا په دیرشم آیات کې وي چې نو متخذو الشیاطین اولیاء وګوره دې ټول خلقو دانون چې لګیا دي کنه او ای تاسو اولیاء نه مانه و الحمدلله مونږ شیطانان نه منو اولیاء کوم دی وایي اولیاء و تا تا معلومی اخدای تا معلوم دی تا تا چاویلی چه دا اولی دی خواه اخو اللہ تا معلوم دی خواه فدی ایس سوک نپویگی چه ولی کم سڑی دی کم ندی خواه چه پلانی ولی دی کدابل ولی دی نا دا صرف علم اللہ تا دی خواه تا دی خلق واسی دا زان نجور کری دی حنوم نیغستری پیر بابا ولی دی چاویلی قرآن کرا گلی حدیث کې راغلی نو اسد درو ولیان جوړه وه لوی ځوانو یې ولی دې چا ویلو نو چې خبره قران کې نه یې حدیث کې نه یې نه دروغ نه په دې باندې وحی شوی دا چې دا کوم خلق او دا هر زمانه کې جدا جدای هر زمانه کې جدا جدای روح المانوی زمون په وخت کې عباس الیاس دا مشهور خلق بولت لکا دا تا گنج پشانتی خواه او سغیر سوک پی جنی نا دا سو اقبرائی چی دیبا هم سوک نپی جنی نور با نوی نوی شی ولی شیطان خود دا غا دکنا وقت گوری زمانی تا گوری اگه مناسب اولیاء والا پیدا کئی خواه قرآن وی یقینن دینی ولی دی شیطانانو لرا اولیاء من دون اللہ اللہ پریخ دے الله وی ذوالی ما حسر کړه ده سورۃ شورا کې چلا رب العزت وی دی اولیا ګوري نو الله وی ولی خزیمه ام اتخذو من دونه اولیاء دی بغیر ذا اللہ نبلسک اولیاء گوری فالله هو الولی ادا لفظ دی سورہ شورا کے دول الزل راوڑے خواہ فالله هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير انا هم نمبر ایت سورہ شورا کی چلو یم اتخذو من دونی اولیاء بغیر زمانہ اولیاء گول فالله هو الولی ولی خسر فالله دینو رضا کار کفر نہ دے چت ولی بندہ تھا وے مخلوق تھا وے دا خدا سے شولا که چه الہ وطوئے دا سے شولا که چه غفور و رحیم وطوئے خدا هم دا اللہ صفت تے وغیم صفتو ندی کنخا او خو خلق پا خوگا خلو باندی لگی آئی آو اولیاء خو کرامت تا اولیاء و حق دے کنخا خا نکار دغا دے خا نولی دی شیطانان اولیاء و مددگاران بغیر دا اللانا بغیر دا اللانا او کتا پوستے نو که چیرو رضا خو شرک دے تا دی پلانی تا ولی وی دی سمت لب دے مددگار دے حجت روا دے چل سور کولشی چل سر سکولشی وی آو زمان پی یقین دے نو ادا خو اللہ ما نکڑی دی چه دا کارون مکو ہے دا پیغمبران خودی دا پار را لی گلو چه خلق دا دین ما نکی چه دا مکو ہے دا گناہ دے دا جرم دے دا شرک دے ار گناہ اللہ ما مابقی و بخی و دا شرک نبخی تا سو خو مشرکان یہ ناغیس ہوئی ویحسبون انہم محتدون اغی پزان باندی گمان کی چمونگا پہ ہدایتیوں بس قشے دنو قرآن خو ہر وقت سر اچھ گور تبہ وس نازلی گی خواہ دا دی وقت دی مشرکان تو گور کنا دی سوئی چتو تو اے چداو تازو شرک کوئے گورا نشرانے شکرانے غیر اللہ کوئے بغیر دا اللہ نا بل سوک سکو لشی دیو خواہ تیوی خواه وی توبه توبه نو دیرو پکی و سر شرط که خودو چی تا چی ویده سکولی شی کنا خواه نو وری گذتی در نصر ورنما دا جندتی در ورنما وی کنا کنا دا ونه چی پولالا دا دین در سانگ ورنما سدل ورنما وی نوال خوب آغا تا تمینت کی چه گوره زان مغر کوا او پارام که نگوره او دی سره چه دین دا غام کوا نو چه توی ای عرص دی چه که ایمان دی مل کی خو نو دیرو پکی آغا سانگی تی راوڑی او جنڈی تی راوڑی او عرص تی راوڑ خواه ایسو سر او نشو خواه نو دی بسوی وینا دا چې دی یو سړی د نوکو د ورې ترمیان د ایمان نه یې کنه نو هغه تدیس نه وای کنه د دې کې ایمان نشته وای ښا موحدین به یادولو وې دې کې ایمان نشته د کوته سن وای ښا دغه چاته سوې چې هغه کې ایمانی چې مؤمن مسلمانی نو اغل اخپاماتی او اغل ساروی لحلاکی او اغل ماشمان او اغل خواه اجی کم کافری او بیدینی نو اغل تصنی شوید دا سنگا ولی دی دادن جوڑ دا خیر کار نکی کنا دادی خلق و خبر مشرکانو خواه با قیده داویلی دی داردی مشور خبر دا چی دنو کو دوره ترمین دی ایمان نئی ناغت اولیاء سنوی خواه دازکو ایدی تینا کل سراؤڑی کل سراؤڑی چه دادی دا نوکو دوره ترمین زیمان نشتا خواه نوکو ری سی دا نوک چې کله لویشي داسې د دې د لاندې کم وخه د سورې نو اق ته وری وي ښه هلکه ایمان دلته ایمان دغه نوک سره دا دی خو د هر چا ایمان نشته ستا ایمان به دغه دی نو ایمان خو د خلقو په زړونو کې دا د مشرکانو ډېرې ناشنا خبرې څوک چې لا نورې به څومره وي خو دا هله چې وایي به خبر شي چې تاروجه ویل رګمان کی پزان باندې چې مونږ په حق یو امونږه کامیاب یو مونږه هدایت والے یو مونږه مسلمانان یو دا دریم خطاب دی ا دې کې بیا رد د شرک پھیلی کوي چل رب العزت و توحید جامع واخلې واچوي جامع واچوي بربند مگر دې فزان رحم وکي انسانان جوړ شي دا خو جانوري چې هغه جامع نه شي ابد نخکاری ا انسان الناس باللباس انسان خو په جامه باندې انسان دی یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام خذوا زینتکم واخلی دا خائص پل دا استاسو پردوم دا استاسو خائص او زینتم دے او پہر دے کہ او بیا خاص کرائن دا کل مسجد دے ولی ہوئے دے زکاوی چیغی اگا مسجد حرام کی غردو لیوے کنا چیز خدا پکور کی استلیوے کنا مسجد حرام کی عند کل مسجد انور دا مطلب نه چې کوم جمعات تزین او اچه به بیا نه خدای ولا اعلی زیو خو ښا چې قبل وخت کې خپل زینت او خاص کئ او کنه کئ خدای عبادت په وخت کې خو کا چې جمعات تر راځي منزل راځي یوسم را صفه جامین او غوا چا ښا چې مونږ قبول شي نو دا حرمت امه کوئے پا لباس کیوں تحریم امه کوئے زکا اللہ حلال کرے دے او تاسو ای پزان حرام ہوئے نو دا خوا سر شرک شکنا بل وکلو وشربو او خورے اس کے پا دی کیوں شرک امه کوئے چھے اللہ حلال کری دی استاسو دا پارا و حکم اکڑے چھے خورے اس کے او تاسو ای نخ خورے اس کے ذکر مفسرین لکی روح المانی چه جاہلیت کے عرب چبا دا حج وقت شو سنگ چبے جامعی پزان حرام کری نزاقا سی دوڑے بے نخوڑا سنوڑے دو بے خوڑی بے نا حج پو وقت کے دوڑے دیرا نئی خوا ابھی ہم نخوڑا دقا سی غڑی او خوصی دونا ابھی ہم نخوڑا ویدہ حج پو وقت کے دا نئی خوا دا په ځان باندې کړیو ګور نو کو تعالی وی چې کلو واشربو دا چا ویلی په حج کې څه چللې حج کې خو خوراک وکاو غوړی نه چې اوسې د نو خوراک چې طوافونه وکي منډي وې اخو په لوګه نه کیږي ها دوګي سړی کار نه دی خوره اوس کې ولا تصرفو خوشرک مکوئ په هیڅ شي کې نه په لباس کې او نه په خوراک کې نه انه لا يحب المسرفين بشك الله محبت نکي ددا سي مشرکین او شرک انکو سره حضرت شیخ ویلو چې اوسم پاربو کې داسې قوم نشتا چې مونږ یو ځای جمعه تلړو یو مشر سره راغې چې جمعه تراته نو پرتو کې بار وېستو دا چې دا غي کمیسونه لوی کنه نو دا پته نه لګي خو له کما خولي ده کنه ها دیماوی چې وګور دا اس په دې کې هغه عادت ته کنه چلاوي خذوزینا تکمن دمل کل مسجدن ابي اي چې عرب بناس تما سرا او وی چې تاسو کډیر به دات چې نما به ته چې تاسو کیوم دي ګور دا غي مشر سړی پرتو کوي دا بدعت نه دی ناغی وغلی شو کنا او کلوی چو سلامو گردو نیو بلوی لاسور کول گڑا بڑا بے کول اماو توی چدا خو بیدت تی نغلی وشو اگی کم دیر را گر دنیا پرستی را شند قل امر ربی بالقسط و آیام حکم کړی دی رب زما په انصاف سره او په عدل سره او په احسان سره او په ښو اخلاقو سره او په یو بل سره په همدردۍ سره او په خیر خواهۍ سره واقیمو وجوهکم او حاضر کې خپل ځانونه عند کل مسجد په هر وخت مانځ کې ودعوه مخلصین له الدین او الله راوبله سوالو کې د الله نه دعاو کې خډیر په اخلاص سره چې خالص کو ان کې اغل رابلنا بل چا تاواز پکې نه ای خالص نمنظم خالص کې الله لرا نو دعاوم خالص کې کما بذاکم تعودون چې څنګه پیدا کړی وې دغه سبب بیا واپس شي الله ته اس بد سره نه ای دوړلې وې فریقن هدا یو ډله هغه دا چې الله ته هدایت کړی په دنیا کې او فریقن حق علیهم الضلاله او بل ډله هغه دا چې ثابت شوی وه په دې باندې ګمرهي نو سره ګمرهي نه وي هغه مؤمنانو څو ګناهونه کړي دي کنه قتلونه او شرابونه او دای کړي دي کنه نن دغه ګمرهي نه ده دا گمراهی دا اِنَّا مَتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ دا اغا خلق دے چنولیو شیطانان لرا مددگاران تا اللہ سر شریک کریو زکا مددگار اللہ دے متصرف اللہ دے غیبدان اللہ دے حاجت روا اللہ دے ادی دا ټول صفتنا اولیاء لور کریو ہاو بس خدای ایر کریو داغه په حق کې ورو صافي دنو زکه دې خپل مشرانو تویلو کنه چې الله دې له اختیارات ورکړي کنه چې له اختیار ورکړي د اولادو چې د چا اولاد نینو هغه لره دي چې له مالو او چې له مرزو اختیارات دي بیا په مرز کې قسمونه دي در مرز لپاره جدا سپیشلیست ته څوک د ګوزن دی موارد دی او څوک د دانی دی موارد دی د تقسیم کړی کنه اولیاء اصل شرک دا دی ښا چې د الله صفات په تقسیم کې په خلقو نه دا دا چې مخ کې تیر شو فرقو دینهم دین ټوټې نه دا ټوټې کول لیکنه دینی ولیو شیطانان مددگاران بغیر دا اللہ نام او کچا باوتاوی چی توبا و باسے شرک مکویں نو یحسبونا دی گمان کی چننہم محتدون وی تاسو توبا و باسے اولیاء نمانے ورسیلہ نمانے خیرات نمانے تاسو توبا و باسے انگا خویر سمانو توبا انهم مهتدون ویګه حق باندې همونګه یو کوم مسلمانان یو همونګه یو زګه اسلام ټول کارونه مانو یا بنی آدم ای اولاد آدم علی السلام خذو زینتکم واخل ازان سرا دا زینت دا خایس او چ لباس دې دا محرمه په ځان باندې دې شرک پیلی وی ګور په کارونو کې خدای سره شرک کوي هر وخت کې واخلې لیکن خاص کر عند کل مسجد چې دا د بیت الله سره هم لري کړي دا ډېر ظلم کړي دی ښا نو ځکه ما مسجد یاد کا ښا کا مسجد حرامي ک نور جمعاتو نه وي خو الله وی چې زه نزان خاصته کې خاصته لباس واچوې د ادب او د احترام لباس واچوې نو پدې کې هم الله سره شرک مکوي چې حلال شي حرام وي وکلو وشربو په خوراک سکا کیوم شرک مکوئ چې دی وخت کې دان نخرو دی وخت کې دان دی پکال نه الله وخت نو دی خولی نو پر رزق کې او په خوراک کې ولا سره شرم کوئ ولا تصرفو معنا شرک کول انه لا يحب المصرفين یقینا چې الله نه خوښي شرک کوونکي او د حد نه تجاوز کوونکي شرک د حد نه تجاوز دي تاسو نور ګناوونه هم د حدود د الله نه تجاوز دي مزینه منکې